Ale cieszę się, że Państwu podobają się takie numery. Mam ochotę włączyć mój sprzęt i dać czadu na kolumnach. Black Sabbath wymiata. Za dnia zrobię głośniej. Pisze pan Paweł. Cieszę się bardzo. A z drugiej strony pani Alina pisze o kropkach, że potrafią wciągnąć bardzo. Cieszę się. Dobrze. Na zegarze równo 5. No dobrze, 15 sekund. Wracamy za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. No i co? I obok będzie brzmiało znajomo bardzo, ale pomyślałem, niech to będzie gdzieś w okolicach Black Sabbath, gdzieś w okolicach tej starej muzyki. Na najnowszej płycie Marisa śpiewa tak. To już kolejna płyta z serii coverów, właśnie w charakterystycznym dla niej stylu i z piosenkami, których moglibyśmy się nie spodziewać. Tutaj Moonchild, ale na płycie i Metallica również się pojawia. No i tak popatrzyłem sobie na dzisiejszy zestaw utworów i jest utwór, który się nazywa I'll Be Dead For You, chyba celowo tak nazwany. Jest Amelia. Jest Turn, jest Time After Time, bo taki był tytuł utworu Grave Disgrace. Za chwilę, no za parę chwil pojawi się utwór, który się nosi tytuł The End of the World i tak dalej, i tak dalej. I sobie przypomniałem, że naście lat temu w Mikrokosmosie słuchaliśmy takiego szwedzkiego zespołu. Jak to leciało? To the hills. 2008 rok i płyta Hymns in the Key of 666. Zespół Hallsongs, młodzi ludzie ze Szwecji, którym nie udało się zrobić kariery. Zespół teoretycznie jeszcze istnieje, nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy nagrywa, czy daje koncerty, bo wiadomo, że nie nagrywa i nie daje koncertów, bo taki mamy czas. No nic, myślę, że wrócę jeszcze do tego zespołu, a przed chwilą, tak na wszelki wypadek, Run to the Hills z repertuaru Iron Maiden. No dobra, opowieści Bena Bedforda wracają. Riding down to Chancellorsville on a horse with eyes of blue, giving up my daily bread to see what I can do. My bayonet is sharpened up, my musket barrel's clean. Now I'm scared to death but trying to look formidable and mean. I left my home in Charlottesville, join the AOP. Against the will of my old man, most of the family, they don the gray and sing the tune Mary Dixieland. Now wear the badge of honor lost, traitor on my hand. There are things I do and don't believe. Better bet that I still have some tricks shoved up my sleeve, with a lover's note, a mother's prayer, and a father's curse. And I'm Lincoln's man, for better or for worse. Jackson, he's a man of God, my father said aloud. Speaks of Christ and family like a wall of stone so proud. Points his saber at the blue as beer and windows wave, saying let our brothers pluck the speck and their plank is drawn away. Since Fredericksburg the men bend down and Burnside's been replaced. We're at each other's throats all day, blood and time to waste. I bruised my hand and lost a tooth at dinner yesterday, on some young Boston private making fun of Southern ways. There are things I do and don't believe. You better bet that I still have some tricks shoved up my sleeve, with a lover's note, a mother's prayer, and a father's curse. And I'm Lincoln's man, for better or for worse. A hooker's down from Washington, he's been whoring with the rest. He'll take the reins of the command, what he calls the best. Reorganized and confident, he brags about what it takes to lead this army clad in blue of gentlemen and rakes. We cross the Rappahannock and pursuing Jackson close. Like fools we fortified our lines along the river road. But momentum, boys, it's not a thing that's easily regained. Jackson and his men escape, they'll turn and fight again. There are things I do and don't believe. You better bet that I still have some tricks shoved up my sleeve, with a lover's note, and a mother's prayer and a father's curse. But I'm Lincoln's man, for better or for worse. His confidence, he's dug his heels in tight. Says reinforcements are sure to come in the middle of the night. They'll turn their tails and retreat along the quickest Richmond line. There'll be plenty of time for women, gambling and wine. They didn't flee, those troops will leave. They stood their ground and glared. Half our size and half our guns, they didn't have a prayer. And I wondered, was my brother there below the glowing sky? Is Jackson like an iron fist drove into our right side? Where's my mother? Is she safe? It's pounding in my head. She find my unmarked grave among the swirling sea of red. As the fusiliers with mortar shot divorce the eyes from light, the devil's out there picking bones along the timber line. There are things I do and don't believe. As the musket balls rip through my coat and drop me to my knees. No noble death to drown in blood, my brothers in the dirt. But I swore to God I was Lincoln's man, for better or for worse. I'm Lincoln's man, I'm Lincoln's man, for better or for worse. Na takim beście takie utwory cieszę się. Ben Bedford na składance z utworami, które uważa za najważniejsze w swojej karierze, na składance, która się dopiero za jakiś czas pojawi, no ale utwory na poprzednich płytach już są i można sobie uzbierać. Lincoln's Man, taki tytuł tej opowieści, której słuchaliśmy przed chwilą. Mało czasu, mało czasu. Alessandre Sada, francuski pianista, kompozytor, singer, songwriter i multiinstrumentalista. Co będzie słychać? Na początek drobna zapowiedź. Posłuchajmy. Can you again, my life? Myślałem, że poświęcę te 3 minuty mikrokosmosu na piosenkę, która kompletnie tu nie pasuje, ale która jest potrzebna, żeby pokazać, jak bardzo można zmylić przeciwnika pierwszymi utworami na płycie i że warto słuchać do końca. I'm 22. I can cross the world like I want. Smoking cigarettes. Go from New York to Beirut. I'm free as a bird, but no one noticed that I left. And then it was the end of the world. Yes, then it was the end of the world. Yes, it was the end of the world. I'm 8. The sun is high in the sky. My daddy left for a while. It's too hot to go outside. My friends are out of town. Got no cat, no bird, no dog. Maybe you can visit later. Take a piece of cake and leave. And then it was the end of the world. I am 16. You're my classroom mate, but I'm shy on a rainy day. I try to take a chance with you. Stay here. taki skarb schowany pod koniec płyty Songs for a Flying Man. Alessandro Sada, jego najnowszy album. W ten sposób się kończy, jeszcze tam jest minutka taka dołożona do usłyszenia i już. No ale poważna rzecz, prawda? The End of the World. Prawie 12 minut takiego skarbu muzycznego, którego sobie Aleksander wymyślił. No dobra, ogłoszenie? Tak, ogłoszenie, bo pomyślałem, że uda się, no i się udało. Spotkamy się nie tylko za tydzień, z piątku na sobotę między 4 a 6 rano, ale mam nadzieję na Państwa obecność w najbliższy poniedziałek o północy, z poniedziałku na wtorek. Będziemy mieć 2 godziny i myślę, że to będzie ciąg dalszy tego, czego słuchamy dziś w Mikrokosmosie, bo już parę płyt na to nasze poniedziałkowe spotkanie wybrałem. Między innymi taką. Się Państwu szyki pomieszały. Pan Krystian, który mieszka na stałe w Kanadzie, który wysyła nam zdjęcia, na przykład dzisiaj kampera, który sobie stoi gdzieś, co prawda pod dachem, ale sobie jesteśmy na wczasach. Pisze, trzeba będzie w poniedziałek z pracy wcześniej wyjść, żeby posłuchać audycji. Tak. Zapraszam jeszcze raz. Z poniedziałku na wtorek o północy spotkamy się, mam nadzieję, i posłuchamy nowych płyt, tak jak to zwykle w Mikrokosmosie. Czy kropki będą? Myślę, że na pewno. Dobra, 4 utwory, 21 minut audycji. A.A. Williams stawia swoją kropkę. Let go of these promises. They hurt and they're easing on now. Now all of the lies you told. I won't melt, I'm not afraid. These choices will come back again. I'll go, go into the night again. I just couldn't let me be. Somehow a way down. A.A. Williams po raz kolejny zachwyca, po raz kolejny młotkiem w głowę niemalże. Płyta nosi tytuł Forever Blue i z niej wybrałem dla Państwa na dzisiaj i udało się zrealizować 3 utwory. Z kolejnej płyty wybrałem 9. Uda się. 3. No ale jak się okazuje, będzie jeszcze okazja, nawet w najbliższych dniach. Przy okazji pan Krystian ciągnie za język i poniekąd słusznie. Tak, spotykamy się w poniedziałek, potem spotykamy się z piątku na sobotę, potem znowu spotykamy się w poniedziałek, a potem znowu z piątku na sobotę, a potem urlop. Taki jest plan. Mam nadzieję, że wszystko z niego uda się zrealizować, a potem po urlopie to zobaczymy. No dobrze. Paddy Donahue. Spróbujmy. Look at all them blood-tipped needles, just like poppies in a field. Children stamping out their cigarettes with the wrath of God revealed. There'll be no chariot to swing low here, no Lord to roll away the stone. They do not sleep for the buzz of the neon lights. Now they must find their own way home. Uważam, że to jest mistrzostwo świata. Na debiutanckim albumie młodego Irlandczyka takie nagranie na pozycji pierwszej, na pozycji drugiej równie mocne, na pozycji trzeciej równie mocne. I tak jak powiedziałem, 9 kropek na 10. I to kropek naszych kropek. Nie to, że dobry utwór. Nie. To jest ten taki potężny. Ten taki, który powinien zostać zagrany przed bisami. Paddy Denehy na najnowszym albumie brzmi właśnie tak. Posłuchajmy jeszcze przez 3 minuty. Would that I could be sure there's a God above me. Would that I understood how I've grown to be so lonely. I feel like something light left after the storm. Dark is a childhood fear, the thought that we are alone. If you could see this thing in my chest, it would help. Just thought I pulled the plow like my father did before me. Is every good deed a candle just to count the dark? I hear the rattle of chains, I seek no place on this ark. If you could see this thing in my chest, it would have such strange wings. How they whip. Wszystkie utwory są wykrzyczane, wszystkie są tak emocjonalnie mocno wykrzyczane, a z drugiej strony utworów jest zaledwie 10 i zaledwie 37 minut muzyki na całym albumie. Ale to jest debiut, to jest młody człowiek, który dopiero zaczyna. Paddy Denehy zadebiutował, myślę, na antenie Trójki Polskiego Radia przed chwilą. Little Light to tytuł płyty, a my słyszymy się, myślę, że również z tym albumem. Za tydzień również, ale z poniedziałku na wtorek o północy. I na to spotkanie szczególnie Państwa zapraszam. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. He couldn't help me with my